Injil Matius bab selawe. Ing wektu iku bab kratoning swarga, kaupamaake kaya prawan 10 kang jupuk lampune tumuli mangkat metuk panganten lanang. 5 saka kang 10 iku bodho, dene kang 5 wicaksana. Kang bodho mau nggawa lampune ora nganggo nggawa lengane serpan. Dene kang wicaksana nggawa lampu lan lengo ing wadahe. Nanging sarehne pangantene suwe ora teko-teko. Prawan-prawan mau padha ngantuk lan banjur turu. Bareng wayah tengah wengi, ana wong alok-alok. Lah iku pangantene. Padha petukno. Prawan-prawan mau padha tangi lan noto lampu-lampune. Prawan-prawan kang bodho banjur nembung marang kang wicaksana. Aku padha wenehana lengamu sedhithik, awit lampuku padha arep mati. Nanging prawan-prawan kang wicaksana padha mangsuli kelawan celathu. Aja, mbok menawa ora nyukupi kanggo aku lan kowe. Alu wong padha lunga menyang enggone sing adol lan tukuo kanggo awakmu dhewe. Nanging nalika lagi padha lunga arep tuku, pengantene teko. Lan kang wis miranti padha bareng pengantene lumebu ing pahargyan. Lawangi banjur dikancing. Sause mangkono, prawan-prawan liyane iya teko lan matur. Bendoro, bendoro, kawula nyuwun kori. Nanging pengantene mangsuli tembungi. Satemene aku pitutur marang kowe, aku ora wanuh karo kowe. Mulane padha meleko, awit kowe padha ora weruh, iya dinane lan wayai. Awit bab iku kaya dene wong kang arep lelungan marang ngamonco. Banjur ngundangi abdi-abdine, lan mitayaake barang darbee marang abdi-abdine mau. Marang kang siji bendoro iku menehi 5 talento, marang sijine 2 talento, lan marang sijine maneh 1 talento. Siji lan sijine miturut kabisane dhewe. Lan bendoro mau banjur enggal mangkat. Kang tampa 5 talento banjur lunga. Laku dagang nganggo duwite iku lan oleh bathi 5 talento. Mangkono uga kang tampa 2 talento, iya oleh bathi 2 talento. Nanging kang tampa 1 talento iku lunga nduduk lemah gawe luwangan lan nyimpen duwite bendarane. Sawuse watara lawas bendarane abdi-abdi mau teko, banjur itung-itungan karo abdi-abdine. Kang tampa 5 talento ngaturake bepaten 5 talento lawan matur. Bendoro, panjenengan mitadosaken gangsal talento dateng kulo. Lah menika kulo angsal badi gangsal talento. Bendarane kondo marang batur iku. Prayoga he abdi kang becik lan tumemen. Kowe wis tumemen tumrap prakara kang cilik. Kowe bakal dak pitayani prakara kang gedhe. Mara lumebu melu ngrasakake kabungane bendaramu. Kang tampa 2 talento uga maju lawan matur. Bendoro, panjenengan mitadosaken kalih talento dateng kula. Lah kula angsal badi kalih talento. Bendarane kondo marang batur iku. Prayoga he abdi kang becik lan tumemen. Kowe wis tumemen tumrap prakara kang cilik. Kowe bakal dak pitayani prakara kang gedhe. Mara lumebu melu ngrasakake kabungane bendaramu. Kang tampa 1 talento uga banjur maju kelawan matur. Bendoro, kula ngertos bilih panjenengan menika tiang kereng ingkang ngeneni ing papan ingkang boten panjenengan sebari, lan ngempal-ngempalaken saking papan ingkang boten panjenengan tanemi. Mila kanthi ajrih, kula lajeng kesah nyimpen talento panjenengan ing salebeting siti. Lah monggo panjenengan tampeni, menapa ingkang dados kagungan panjenengan. Bendarane banjur mangsuli, he abdi kang ala lan keset, kowe wis ngerti yen aku ngeneni ing papan kang ora dak sebari lan ngumpul-ngumpulake saka papan kang ora dak tanduri. Yen mangkono, kowe kudune masrahake dhuwitku marang wong kang lakokake dhuwit. Lan samangsa aku teko aku nampani bali, iku dalah saanakane. Mulane talentone iku jaluken, banjur wenehna marang kang duwe 10 talento iku. Sebab sing sapa duwe bakal kaparingan, lan bakal duwe nganti luber-luber. Nanging saka wong kang ora duwe, bakal kapundhutan sabarang darbeke kabeh. Ana dene abdi kang tanpa guna iku, uncalno menyang pepeteng kang peteng dhewe. Ing kono bakal ana tangis lan keroting untu. Besok menawa putraning manungsa rawuh ngagem kamulyane, lan saking malaikat padha nderekake, panjenengane banjur lenggah ing dampar kamulyane. Saking bangsa nuli bakal kaklumpukake ana ing ngarsane, lan panjenengane bakal misah-misahke bangsa-bangsa iku siji lan sijine. Kaya dene pangon anggone misah-misahake wedhus gembel karo wedhus berok. Lan pangon iku mapanake wedhus gembel ana ing tengene, dene wedhus Jawa ana ing kiwane. Tumuli Sang Nata bakal ngandika marang kang ana tengene. He para kang binerkaan dening ramaning sun. Moro, padha tampanana warisan kraton. Kang wis kacawisake marang sira wiwit dumadining jagat. Awit dene nalika ingsun kerapan, sira nyaosi dahar ingsun. Nalika ingsun kasatan, sira nyaosi kang kanggo ngunjuk. Nalika ingsun neneka, sira nyaosi palerban. Nalika ingsun kelukaran, sira ngagem-ngagemi ingsun. Nalika ingsun gerah, sira nilii ingsun. Nalika ingsun kinunjara, sira mara nemoni ingsun. Ing kono para wong kang lakune bener iku bakal padha munjuk. Gusti, kala menapa kawula sumerepat duka kerapan lajeng kawula nyaosi dahar utawi kasatan lajeng kawula nyaosi ngunjuk? Kala menapa kawula sumerepat duka neneka lajeng kawula nyaosi palerban utawi kelukaran kawula agem-agemi? Kala menapa kawula sumerepat duka gerah utawi kinunjara lajeng kawula marek manggi paduka? Sang Nata bakal paring wangsulan pangandikane marang wong-wong iku. Satemene ingsun pitutur marang sira, sepiro kang sira tindakake marang salah siji saka sedulur-sedulur ingsun kang cilik dhewe iki, iku sira tindakake kagem ingsun. Sawuse mangkono panjenengane iya bakal ngandika marang kang ana ing kiwani. He wong kang padha kena ing laknat, sumingkira saka ing ngarsaning sun, menyang ing geni langgeng, kang wis kacawisake kanggo iblis lan para malaikate. Awit nalika ingsun kerapan, sira ora nyaosi dahar ingsun. Nalika ingsun kasatan, sira ora nyaosi ngunjuk. Nalika ingsun neneka, sira ora nampani ingsun ing brayatira. Nalika ingsun kelukaran, sira orang ngagem-agemi ingsun. Nalika ingsun gerah lan ana ing kunjara, sira ora nilii ingsun. Ing kono wong-wong mau ya bakal padha mangsuli kelawan munjuk. Gusti, kala menapa kawula sumerepat duka kerapan utawi kasatan utawi neneka utawi kelukaran utawi gerah utawi kinunjara lan kawula mboten nglatosi paduka? Panjenengane banjur bakal mangsuli wong-wong mau kalawan ngandika. Satemen-temene ingsun pitutur marang sira. Sepiro kang ora sira tindakake marang kang cilik dhewe iki, iku iya ora sira tindakake kagem ingsun. Ana dene wong-wong iku bakal padha lemebu ing paukuman langgeng. Dene para wong kang lagune bener bakal lumebu ing urip langgeng.